Patrzę się dziś niczym liść na wietrze. Biorę oddech, by poczuć przez chwilę powietrze. Widzę ludzi, co gonią za hajsem. Nic więcej, samochody, ulice, kolejne osiedle. Cały gwar i hałas, być spokojnym nie pozwala. Papierosów lub kawy, smak i wszystko naraz. Monotonia pracy, świat co popadł marazm. Mam kolory w sobie, choć rzeczywistość jest stara. Moje zmysły krzyczą, a przeczucie wciąż milczy. Nikt nie śmieje się wcale, to przetrwania instynkt. Te pomysły na przyszłość i plany, co runą. Cierpliwość ta we mnie się już tliła zbyt długo. Chcę odlecieć dziś stąd, niczym ptak ku szczęściu. Moja wolność, co niesie się lekko na dźwięk. Proste słowa, tak chcę swój los pokolorować. Żeby nie żyć jak każdy, muszę zacząć od nowa. To jest kukiełkowy świat, pełen zalet i wad. Każdy z nas, aby przetrwać, zmuszany jest do kłamstw. Ja dziś odcinam te liny, które wiszą nade mną. Kieruję swoje kroki w drugą stronę, na pewno. To jest kukiełkowy świat, pełen zalet i wad. Każdy z nas, aby przetrwać, zmuszany jest do kłamstw. Ja dziś odcinam te liny, które wiszą nade mną. Kieruję swoje kroki w drugą stronę, na pewno. Daleko od miast, ludzi fałszu i blichtur. Ta pozorna świetność cudownych umysłów. Żyję sama jak palec w swoim świecie zalet, który co dzień w TV reklamują okazale. Stan skupienia serca, w którym krew zakrzepła jest już równa zeru i wciąż spada ta kreska. System co dzień nas uczy tu nowych zachowań. Izolujesz się, przegrasz jak każdy, zobacz. Na billboardach co dzień pokazują, co jest top. Nawet kaloryfer reklamuje koła Laska Shop. To początek, ledwie się zastanów, zanim wejdziesz, bo masz szansę jeszcze, a wiem, stać się na więcej. Nie dokładam się do tego, co już dawno zgasło. Raczej wychodzę przed wami, niosąc muzyką światło. Uwolnijcie swoje dusze, by w nich spokój nastał. Więc podążaj dziś za nami, gdzieś daleko od miasta. To jest kukiełkowy świat, pełen zalet i wad. Każdy z nas, aby przetrwać, zmuszany jest do kłamstw. Ja dziś odcinam te liny, które wiszą nade mną. Kieruję swoje kroki w drugą stronę, na pewno. To jest kukiełkowy świat, pełen zalet i wad. Każdy z nas, aby przetrwać, zmuszany jest do kłamstw. Ja dziś odcinam te liny, które wiszą nade mną. Kieruję swoje kroki w drugą stronę, na pewno. To jest kukiełkowy świat, pełen zalet i wad. Każdy z nas, aby przetrwać, zmuszany jest do kłamstw. Ja dziś odcinam te liny, które wiszą nade mną. Kieruję swoje kroki w drugą stronę, na pewno. To jest kukiełkowy świat, pełen zalet i wad. Każdy z nas, aby przetrwać, zmuszany jest do kłamstw. Ja dziś odcinam te liny, które wiszą nade mną. Kieruję swoje kroki w drugą stronę, na pewno.